ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 6 श्लोक 13 से 17। श्रील प्रभुपाद ऐसे मंत्रव्य बहुत बार किया थे कि शरीर में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है कान। और श्रील प्रभुपाद बहुत बार एक इसके बारे में एक उदाहरण दिया कि अगर कोई व्यक्ति सोते हैं और एक दूसरे व्यक्ति आते हैं उसको आक्रमण करना और उसका घर से लूटना, तो अगर ऐसे नींद में है तो आंखों से उसको देखना नहीं और घ्राण करने से सब दूसरे इंद्रियों से कि एक चोर मेरे घर में आया था तो वो ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन कान से अगर कुछ आवाज होती तो फिर जागृत होगा और उसके बाद चोर को देखना है और उसको भगा देना है। तो कान सबसे महत्वपूर्ण है, विशेषकर कान के द्वारा विशेष ज्ञान मिलते हैं। आंखों से हम कुछ ज्ञान मिलते हैं, जैसे कि आंखों से हम सूरज को देख सकते हैं, लेकिन सूरज पृथ्वी से कितने दूर है और सूरज की स्थिति है कितना गर्म है, तो ये सब तथ्य हम सुनने से मिल सकते, तो पुस्तक पढ़ने से भी मिल सकते, लेकिन एक्चुअली ये पुस्तक लिखना और पुस्तक पढ़ना एक्चुअली ये बोलना और सुनना के अनुरूप है। दूसरे प्रकार बोलना और सुनना और पकड़ से बोल की शास्त्र पढ़ना नवधा भक्ति में कौन सा अंग है? श्रवण, क्योंकि वास्तव में शास्त्र बोलना चाहिए। वो खाली युग के लिए व्यासदेव ने रचने की संभावन किया, लेकिन ज्ञान जो ज्ञानी है जो दूसरों को बताते हैं और शिष्यों सुनते हैं, तो श्रवण करने के माध्यम में सभी प्रकार का ज्ञान मिलते हैं। सूरज के बारे में, शरीर के बारे में, समाज के बारे में, सभी भौतिक वस्तुओं के बारे में सुनने से ज्ञान मिलते। इसलिए छोटे बच्चे हमेशा माँ बाप से पूछते वो क्या है, और माँ बाप हमेशा बच्चे को ऐसे बोलते ऐसे मत करो, ऐसे करो, उसको मत छुओ। प्रभुपाद आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में प्रभुपाद खुद के पहले लड़के को उसके बारे में कुछ बताया कि प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में उस समय तो उसके बेटा को कलकत्ता में लेके जाते और उसके लड़का मदन, उसका नाम है मदन, मदन मोहन, तो हमेशा प्रभुपाद से पूछते थे ये क्या है वो क्या है ये ट्राम क्या है। इस समय ज्यादा लोग कलकत्ता में ट्राम से जाते जाते थे। तो एक बार वो ऐसे कलकत्ता में घूम के एक मैरिज पार्टी देखते थे, तो मदन प्रभुपाद से पूछ रहे थे वो क्या है, और प्रभुपाद उस समय अभय चरण दे बैठे को बोला कि ऐसा है वो शादी होते हैं कि एक आदमी तो लड़का तो लड़की का पानी ग्रहण करते हैं और वो फिर वो लड़की वो आदमी की पत्नी होती है। ये मदन और ट्राम में बैठ के प्रभुपाद से पूछ रहे थे और आपकी पत्नी है, तो सब दूसरे लोग जो ट्राम में बैठे हुए थे तो सब हंसते थे। आज का कोई नहीं हंस रही क्योंकि प्रश्न है पत्नी है कि नहीं, तो लड़का है लेकिन पत्नी है कि नहीं, पत्नी का जरूर नहीं है, मतलब ऐसे प्रेमिका होती है शादी नहीं करके प्यार करते। लेकिन आज तक भारत में ज्यादा संतान की उत्पत्ति विवाह के अंदर में होते, लेकिन बहुत है गर्भपात। अरे हम कान के बारे में बात, कान सबसे महत्वपूर्ण है, कान के द्वारा ज्ञान मिलते, दूसरे इंद्रियों से ज्ञान मिलते हैं, इसलिए इंद्रियों ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं, काम इंद्रिय है और ज्ञान इंद्रिय है। काम इंद्रिय मतलब जीवा बोलने के लिए दो हाथ दो पाए और लिंग और एक एनस, क्या बोलते हैं एनस, उदर में उपस्थ मतलब लिंग, उदर उदर मतलब स्टमक, और ज्ञान इंद्रिय है अंकों जीवा, जीवा तो काम इंद्रिय है और ज्ञान इंद्रिय भी है। तो काम इंद्रिय मतलब बात बोलने के लिए काम इंद्रिय है और ज्ञान इंद्रिय है मतलब वो स्वाद, स्वाद मिलने के लिए ज्ञान इंद्रिय। तो अंकों कानों त्वच और नास, तो सभी ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान मिलते, लेकिन एकदम बराबर ज्ञान कान के द्वारा मिल जाते। सूरज हम देख सकते लेकिन कान से हम सुन सकते, वो बहुत ज्ञान है सूरज के बारे में। आधुनिक विज्ञान में सूरज के बहुत बड़ी किताब मिलती सूरज के बारे में। इसमें एक समस्या भी है क्योंकि ज्ञान के द्वारा वास्तविक ज्ञान मिलते और क्या बोलते हैं मिस्टेकन अज्ञान, मिस्टेकन अपज्ञान, क्या बोलते हैं ज्ञान जो ज्ञान नहीं है, जो जो भ्रांति मिश्रित है। अनुमान अनुमान अनुमान स्पेकुलेशन भ्रम। ज्ञान क्या होते हैं इस भौतिक जगत में? ज्ञान और भ्रम मिश्रित होते हैं और वो ज्ञान कहा जाता है। इस आधुनिक विज्ञान वैसे है तो वो सूरज जो है एक उदाहरण है कि सूरज 93 मिलियन कैसे गौ में 93 मिलियन माइल्स यहां से 93 मिलियन माइल्स दूर है। तो वो आधुनिक वैज्ञानिक ऐसे बहुत है और शास्त्रीय ज्ञान से समन्वय। शास्त्र में भी ऐसे इतने से दूर है शास्त्र में और आधुनिक विज्ञान में सम्मति है इतने से दूर है और ज्यादा और कम नहीं इतने से दूर। लेकिन आधुनिक विज्ञान में ऐसे भावना है कि सूरज में कोई नहीं रहते क्योंकि इतने सब गर्म है कोई नहीं रह सकते। लेकिन शास्त्र में रहते हैं कि सूर्यदेव है और सूर्यदेव के पार्षद गण है और शास्त्रीय ज्ञान है कि ऐसे नहीं है कि कोई आग में नहीं रह सकते क्योंकि सार्वगत में श्री कृष्ण आत्मा के बारे में बोलते हैं कि जीव सार्वगता। इसका मतलब जीव सब अवस्था में रह सकते और जैसे कि हमारे शरीर है और इस शरीर तो भूमि पर रह सकते और दूसरे प्रकार के कीड़ा है उसका शरीर भूमि के अंदर में रह सकते और पक्षी का शरीर है जो इस भूमि में रहते और इधर उधर उड़ाते जाते और मछली का शरीर है जो उपयुक्त है जाल में रहने के। तो वैसे वायु और भूमि और आकाश में दूसरे दूसरे प्रकार के जीव जाति रह सकते और अग्नि में भी दूसरे दूसरे प्रकार जीव जाति रह सकते। शास्त्र ऐसे बोलते तो सूर्यदेव का उपयोग शरीर है सूर्य मंडल में रहने के लिए। तो ऐसे शास्त्रीय ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान में कुछ मिल है और कुछ फर्क है। तो कौन सा हम विश्वास कर सकते हैं? एक बात है कि शास्त्रीय ज्ञान परिवर्तित नहीं होती। शास्त्र में वो ज्ञान जो है हजार हजार एक्चुअली क्रॉस सालों के पहले भी तो एक ही ज्ञान था। लेकिन आधुनिक विज्ञान एक्चुअली विज्ञान का इसका मतलब साइंस। लेकिन विज्ञान इसका मतलब आधुनिक हिंदी गुजराती सभी भाषाओं में विज्ञान का मतलब साइंस। लेकिन वास्तव में विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। विज्ञान का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। लेकिन आज का वो विज्ञान शब्द का मतलब विशेष अज्ञान। तो भौतिक ज्ञान, जड़ पदार्थ के बारे में ज्ञान, और एक्चुअली वो ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, उसमें कुछ ज्ञान है और बहुत अनुमान भी है। तो विशेष ज्ञान में विशेष ज्ञान का मूल क्या है या मार्ग क्या है कि परमेश्वर है श्री कृष्ण, हम सर्वस्व प्रभु मथा सर्वम प्रभाते थे, श्री कृष्ण सभी वस्तुओं की स्रोत है। और आधुनिक तथाकथित विज्ञान में कि कोई परमेश्वर नहीं है वो आधुनिक विज्ञान का मार्ग है। तो वास्तव में ये आधुनिक विज्ञान जिसमें बहुत बहुत ज्ञान है, जैसे कि मैं अभी माइक में बैठा हूं, माइक्रोफोन, तो इसका उत्पादन करना तो ज्ञान के द्वारा था, मुझे मालूम नहीं इसको कैसे बनाना। तो ये एक बहुत सरल मशीन मशीन इसको सरल डिवाइस है, लेकिन कंप्यूटर भी है। तो कैसे कंप्यूटर काम करते हैं मुझे मालूम है, इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कैसे चलते हैं मुझे मालूम है, बहुत जटिल है। तो ऐसा है कि आधुनिक वैज्ञानिक बुद्धिमान है, लेकिन किस प्रकार की बुद्धि, खूब बुद्धि, सुबुद्धि नहीं है। खूब बुद्धि अर्थात असत बुद्धि, क्योंकि सोचते कि इतने से हम इतने बड़े बुद्धिमान है कि हमारे लिए भगवान को मानने का कोई जरूरत नहीं है, और सोचते कि हमारे ज्ञान से हम सब कुछ करेंगे। और ऐसे मतवाद प्रचार करते कि कोई भगवान नहीं, भगवान मानने वाले तो प्राचीन काल में मूर्ख लोग जो नहीं जानते थे कि सब कुछ ऐसे अपने आप से सब कुछ प्रकट हुए, कोई कारण नहीं था। तो ऐसे जगत में सब कुछ जो है तो ऐसे है और ऐसे था, लेकिन कान से हम अभी सुनते हैं कि सब जगत में सब कुछ प्रकट हुए विराट रूप से भगवान से। तो कान से ज्ञान मिल जाते हैं, लेकिन खाली काम के द्वारा नहीं है। काम है जिसमें शब्द प्रवेश करते हैं, लेकिन मन भी है, बुद्धि भी है। तो अगर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो ऐसी बात सुनकर सुनने की कोई रुचि नहीं हो। और आजकल हम देखते हैं कि लोग ज्यादा टीवी से सुनते हैं, और इसलिए वो प्रवृत्ति भगवान से सुनने तो बिल्कुल नष्ट हो जाते। तो इसलिए भक्तों का कर्तव्य है अब भक्तों को सुनाना, सुनो भाई तुम जीवन को नष्ट कर लेते हो, सब सिनेमा गान सुनते हैं हम, और टीवी में टीवी से बहुत प्रकार के वचन सुनते हैं, लेकिन भगवत अभी तक तो कृष्णा का वचन भगवत गीता तो नहीं सुनते। तो क्या सुनना चाहिए और किससे सुनना वे भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि इस सूरत में लोग टीवी देखते हैं और साधु जन भी सुनते हैं, टीवी से सुनते और साधु जन से भी सुनते हैं। और एक्चुअली साधु टीवी से टीवी के माध्यम में प्रचार भी करते हैं। तो ऐसा है दोनों एक साथ चलते। तो आधुनिक भौतिक भोग विलासी जीवन और धार्मिक जीवन, लेकिन दोनों मिश्रित जैसे है। आजकल के साधु तो टीवी स्टार जैसे होते, तो टीवी में मनोरंजन होते और धर्म प्रचार भी मनोरंजन होते, और टीवी में कुछ परामर्श मिलते हैं तो कैसे पेट ठीक होगा और घर में कैसे चिकित्सा कर रहे हैं, और साधु जन में ऐसे प्रचार करते हैं। जब वो एक उसका आश्रम थोड़ा आगे, तो ज्यादा ऐसे कुछ मनोरंजनी बात बोलते, कुछ कहानी कहते हैं और ऐसी बात बोलते हैं। तो ज्यादा जल पियो और अगर उससे काफी आशा नहीं होते हैं तो मेरा आश्रम के अशुद्ध खरीद लो, आपकी स्वास्थ्य अच्छी होगी। और लोग तो बहुत पसंद है, तो ये अच्छे साधु है, क्योंकि साधु का काम है लोगों का कल्याण करवाना। और लोग सोचते हैं कि मैं ईश्वरीय हूं, तो साधु अगर हमको कुछ उपदेश देते जैसे कि स्वास्थ्य अच्छी होगी, वो साधु है। और अगर साधु हमको बताते हैं कि शरीर को इतना सा दाम देना नहीं, आत्मा को, तो लोग नहीं समझ सकते। तो आत्मा क्या है उसके बारे में कुछ धारणा है, लेकिन स्पष्ट धारणा नहीं है, क्योंकि लोग वास्तविक साधु से नहीं सुनते। तो सुनना या ध्यान से ज्ञान जो मिलते वो सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का वास्तविक उद्देश्य निकलना। लेकिन आजकल क्या होते हैं, वो पूरी संस्कृति पृथक है। वास्तव में बचपन से शिशु काल से सुनाना चाहिए। एक्चुअली जन्म के पहले सुनाना चाहिए, वो बच्चे जो माँ के पेट में है उसको सुनाना चाहिए गीता भगवत हरे कृष्ण मंत्र। क्या होते है आज का हो तो गर्भवती नारियों क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। तो बच्चे जो पेट में है तो जन्म के पहले टीवी से उपदेश मिलते, कोका कोला पियो, बदमाश हो, बदमाश बन जाओ। तो ऐसे प्रचार मिलते जन्म के पहले। तो ये संस्कृति का सवाल है, संस्कृति की नमना। तो संस्कृति में सत्य धार्मिक संस्कृति में हमेशा सत्य कथा बोलना है। ये लोगों की प्रवृत्ति होती है सत्य कथा सुनना। तो आजकल लोग तो सत्य कथा सुनने की रुचि नहीं है और अभ्यास भी नहीं है। अगर हम कहते हैं किसी को जीवन का उद्देश्य है भोग विलास त्याग करना और सेवा विलास कृष्ण सेवा विलास ग्रहण करना, तो क्या है क्या बात है तो कुछ नहीं समझते, क्योंकि अभ्यास नहीं है। बच्चे को प्राथमिक ज्ञान सुनाना है, एक और एक दो होते हैं, तो बाद में धीरे धीरे एलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री इत्यादि समझ सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम एक और एक दो होते हैं, चार और चार आठ होते हैं। तो ऐसे अगर हम लोगों को बताते हैं जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, तो वो ऐसे लोगों को रास्ते में लोगों को खींच के कैलकुलस के बारे में ऐसे अगर हम बोलते हैं तो XY² / AB³, तो साधारण लोग क्या बोलते हैं और कौन सा भाषा बोलते हैं हम, ये क्या चाइनीज या क्या, ये कुछ भी नहीं समझते। तो इस प्रकार भी अगर हम लोगों को बताते हैं कृष्ण भक्ति को जीवन का उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य, तो इसके पहले कभी नहीं सोचते थे कि जीवन का उद्देश्य है, और जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति करने को क्या बात है, इसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं है, क्या बोलते हो, क्या पागल आदमी है, वे पागल है, क्योंकि इस दुर्लभ मानव जन्म मिल के तो कुत्ते बिल्ली जैसे व्यतीत करते हैं, वे पागल है। न्यूनम कहते हैं कि जो विकर्म करते हैं पाप कर्म करते हैं वो सब पागल आदमी है, क्योंकि नहीं जानते कि पाप कर्म करने से दूसरा शरीर पकड़ाना पड़ेगा जिसमें फिर कष्ट मिलने पड़ेगा, ये सब पागल लोग तो नहीं जानते कि जो सभी काम जो करते हैं तो उसका आसार होगा, उससे आसार होगा पुनर्जन्म और नरक भोग करना, तो लोग नहीं जानते, तो सोचते ये हम सिगरेट पीते हैं और गंदी मूवी देखते हैं और मांस खाते प्याज रसून करते हैं अंडा खाते हैं, नॉर्मल है तो सब ऐसे करते हैं, इसमें क्या करा दिए वो सब ऐसे करते हैं, और हम बोलते हैं प्याज मत था वो पाप है, अंडा मत का इससे शक्ति में उतरे ज्यादा प्रोटीन है उसे, तो लोग नहीं समझते हम क्या बोलते हैं, सब क्या बोलते हैं ये सब पागल हो हमको क्या बताते, तो हम बता सकते हैं और एक्चुअली कान से ये ज्ञान मिल सकते हैं, लेकिन कान में अगर रुकावट हो तो नहीं सुन सकते, अगर कान में कुछ ऐसे झूला रखना है तो अच्छी तरह नहीं सुन सकते, तो कान खुलना चाहिए, कान में अर्थात मन में रुकावट क्या है, कृष्ण विस्मृति का ज्ञान, हम बचपन से सुना जीवन का उद्देश्य है भोग विलास का। ऐसे टीवी में और स्कूल में कोई ऐसा स्पष्ट नहीं बोलते, लेकिन उस सब टीवी प्रोग्राम में आधुनिक तथाकथित शिक्षा में उसका सूक्ष्म समाचार है, सूक्ष्म उपदेश है, अनस्पोकन। क्या बोलते हैं? अवाचित। क्या बोलते हैं? अनस्पोकन। हाँ, अंत अनकहा, उसका अनकहा उपदेश है। जीवन का उद्देश्य है भोग विलास करना। कोई नहीं बोल, कोका कोला पियो, ज्यादा स्टडी करो, पीएचडी बन जाओ, ये अच्छा जॉब मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कोई नहीं बोलते जीवन का उद्देश्य भोग विलास करना। लेकिन सब विज्ञापन में, सब घोषणा में, सब सबके वचन में, सबके आचरण में तो यही धारणा है, भोग विलास करो। और धर्म भी पालन कर सकते हो अगर उससे तुम संतुष्ट होते हैं और खुद शांति मिलते हो, जिससे तुम और ज्यादा प्रेरणा से, ज्यादा शक्ति से भोग विलास कर सकते हो। तो ऐसा पूरा समाज ऐसे है, एक पुस्तक है, एक टीचर अमेरिका में, एक शिक्षक एक पुस्तक होती, वो पूरा विश्लेषण किए कैसे अमेरिका में वो पूरा शिक्षा विधान, एजुकेशनल सिस्टम, तो लोगों को एजुकेशन और एजुकेशन किस लिए है, तो लोगों को ज्यादा काम करवाना चाहिए, ऐसे कि लोग ज्यादा काम करेंगे और पैसा मिलकर ज्यादा स्पेंड करेंगे। क्या बोलते हैं? फेंकेगा पैसा, लोग पैसा फेंको। तो कैसे लोग सब खोजा तो ज्यादा काम करेंगे वर्क और अच्छा कंस्यूमर होंगे। कंस्यूमर का मतलब तो हमेशा दूसरे दूसरे चीज खरीद लेते, जिसका कोई जरूर नहीं है, लेकिन ऐसा अभ्यास खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो सब और ज्यादा चीज खरीद लो। तो ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रवृत्ति होती है, तो और ज्यादा चीज संग्रह करो, और ज्यादा चीज भोग करो। तो मेरे घर में बहुत प्रकार के मशीन है और बहुत चीज है, तो फिर भी संतुष्ट नहीं हो तो और दूसरी चीज खरीद लो, बैंक से लोन मांगो। तो कान से वास्तविक ज्ञान मिल जाते, लेकिन कैसे लोग सुनेंगे? क्योंकि लोगों का अभ्यास नहीं है, तो इसलिए प्रचार करने का बहुत बड़ा आवश्यकता है। तो शुरू से प्रचार करो, देखो भारत तुम क्या अवस्था में हो, तो इतना मेहनत करते हो इससे क्या फायदा होता है? एक मिनट रुको रुको, आधुनिक जीवन सब बहुत तेज से जाते, एक मिनट रुको रुको, सोचो इतने जाओगे जाते हो कहां जा रहे हैं हमें नालम है, हम नालम है, तुम कहां जाते हो? अधोगति बहुत नीचे जाते हैं, मुझे नालम नहीं तो नालम रहो, सुनो भगवद गीता, तुम ईश्वरीय नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम कृष्ण के दास हो, सुनो। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में सब का यही उद्देश्य है, लोगों को सुनाना अध्यात्म क्या है, ये मंदिर का क्या उद्देश्य है। लोग आएंगे दर्शन मिलेंगे तो इसलिए लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन खाली दर्शन करने से एक्चुअली ज्यादा फायदा नहीं होगा, सुनने से फायदा होगा। क्योंकि अगर खाली दर्शन करके सोचते कि और इस्कॉन का मंदिर में प्रतिमा बहुत सुंदर है, अच्छा बहुत सुंदर पुतल है इस्कॉन मंदिर, ज्ञान नहीं है सोचते प्रतिमा है, तो अगर नहीं सुनते हैं तो ये सब भूल धारणा होगा। तो इसलिए लोगों को बैठा मुझे बैठो सुनो, ये मंदिर का उद्देश्य है सुंदर मंदिर बनाना, जैसे कि लोग आकर्षित होंगे होंगे, ये बैठाना बैठो सुनो। और अगर लोग तो इतना व्यस्त रहते हैं कि नहीं है हमें जाना है, तो प्रभुपाद पुस्तक साथ में ले जाओ। तो ऐसा योजना होना चाहिए कि सब लोग जो मंदिर इस मंदिर आते हैं तो प्रभुपाद की एक पुस्तक के बिना नहीं जाएंगे। सुझाव पुजारी देख सकते हो सबको भगवद गीता देख सकते हो, कम से कम एक छोटी पुस्तिका और सब लेंगे, छोटी पुस्तिका तो 15 रुपया की कीमत है, वो बॉम्बे दिसंबर महीने में जुहू में ऐसे करना है, वो नारा जन का समय तो पुजारी ऐसे चार अमृत देखते हैं और साथ ही साथ पुस्तक देखते हैं। एक्चुअली खाली दिसंबर में क्यों करते तो 12 महीने कर सकते। एक सुझाव है प्रभुपाद की क्रिया योजना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और कल देखा था जब हम थोड़ी सी फेरी किए थे सूरत वो स्वामीनारायण मंदिर के बाजू में, ये लोग इतना पुस्तक लेते हैं, सब लगभग सभी लोग थे जिसको जिसके पास गए हैं एक पुस्तक है तो सब ले लो। तो ऐसे ही सूरत के लोग थे भक्तिमान है, प्रभुपाद की अगर हम देंगे तो पुस्तक ले लेंगे ऐसा लगता है, तो ज्यादा अवसर है यहाँ पर भगवद गीता और प्रभुपाद की सभी पुस्तक का वितरण करने। तो आप एक सुझाव है तो बहुत बड़ा मंदिर कक्ष है, इसको भर दो पूरा भगवद गीता, फिर अगर कोई अंदर में आना चाहते हैं तो पहले एक बुक ले लें, फिर धीरे धीरे रास्ते मिलेंगे दर्शन करने के लिए। प्रभुपाद ऐसे एक प्रस्ताव किए, वो लॉन्ग बिल्डिंग है नहीं मायापुर, क्या बोलते हैं अभी लोटस बिल्डिंग, पद्म बाबा, वो बहुत लंबा बिल्डिंग है नहीं, चक्र बिल्डिंग। तो प्रभुपाद बोले कि उसको भर दो बुक से, और अगर भक्तों सुनना चाहते हैं तो पहले कमरा खुलाना पड़ेगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से। हरे कृष्ण।